مروچگین جمعه ای مجلس و جمعه بیست و پنجمین روز ماه شوال معظم سال 1427 هجری قمری برابر با 26 آبان ماه 1385 شمسی و ماه شوال آخرین جمعه موضوع گفتگوی این مجلس و مروچگین روش ادامه موضوع جمعه گذشته پیرامون غزوه حنین و ادامه توضیح و تشریح آیات کریمه ای که در مورد اظهار لطف و منت و احسان الهی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بر صحابه رسول اعظم علیه الصلاة والسلام که در ای آیه کریمه بیان کنک بودتا که در هر مواقع و موقع سخت و سنگین و مشکلی که برای پیامبر و مسلمین رخ داتا چه در جنگ و نبرد با دشمنان اسلام و کفار آزمان و چه در ایدگه مراحل زندگی پیامبر علیه السلام و السلام و مسلمین الله جل شانه و تی لطف و احسان منت و کرم اظهار فرمانی بخصوص چون اصحاب رسول علیه السلام یاران پیامبر علیه السلام زیر تربیت مستقیم عقیدتی اخلاقی عملی و معاشرتی الله جل شانه قرار گرفتگتا خدای ذوالجلال غیرت و عظمت اجازه ندا که ذره آنی قدم در اعتقاد به خلاف عقیده توحیدی و عقیده یک مسلمان وارسته طرفا تصور بکنید ذهنتا و همی بهم در تمام شؤون زندگی اصحاب رسول علیه السلام باوتی آکسرت و تعداد عظیمی که در حجت الوداع موقعا آیانی گروه بیشمار مانند پروانه دور شمع رسالت آیا حلقه جتگه تو در حجت الوداع همراهتم با پیامبر علیه السلام و هم زبان با رسول خدا علیه السلام لبیک گویان و با آیان لبیک هماب این که حضرت داود علیه السلام در تلاوت زبور کتاب آسمانی خدا قرآن گواهی دن که و سخرنا مع داود الجبال یسبحن معه و الطیر. داود علیه السلام وقتی که خدای تسبیح و پاکی یاد کو، الله عظمت یاد کو، خدای تسبیح وند کوهانی زبان هم گو ای تسبیح گشته گو، سنگ و کوها هم با حضرت داود هم زبان بودن در تسبیح الهی وانگا، پرندگان هم زبان بودن با داود علیه السلام. اذا هم حضرت جابر بن عبدالله انصاری رضی اللہ عنہ فرمانی وقتی که خدای نبی بر پشت ناقه قصوا سوار بود تشریف فرما بود و الله بارگاه و تی عبودیت و عبدیت و بندگی آمادگی اعلام کو لبیک اللهم لبیک حجت الوداع تا آخر و صحابه هم با هم زبانی با حضرت لبیک گشت فرمانی قسم به خدا هیچ درخت و سنگی احساس نبو که آم میدان تها با صحابه و پیغمبر در لبه گفتن هم زبان میگو. و صحابه با آن همه کسرت و تعداد عظیمی که وتی اسلامی عظمت و ابوهت آن در فتح مکه سفرا در معرض دید مردم و به نمایش گرکو و همچنین در غزوه حنین و در غزوه تبوک هزاران تعداد جان نصاران پیغمبر علیه السلام با حضرت همراه دارد. در تمام قدم به قدم حرکت آن یعنی مورد مراقبت دقیق خدای ذوالجلالت که منی نبی یاران چون گچتگین پیغمبر فرمانتا هنچون من الله گچتا در میان نبیان من در میان تمام پیامبران چه آدم تا من بگیره تا عیسی علیه السلام منا خدا در چتا گو برای امت نبی مقرر کتا و سید انبیاء امام پیغمبرانی قرار داتا منی امتی هم خدایا منی یار و صحابی بخصوص منی انصار و مهاجرین و همگام و همکار در امور دین و تبلیغ و در رساندن دین به افراد امتا الله گچتگینا خدای گچین کتگینا صحابی و یار و انصار پیغمبر از مهاجرین و انصار رضوان الله علیهم اجمعین ان الله اختارنی و اختار لی اصحابا و انصارا دیرواتیهتا و اصحارا خدای ذوالجلال منی سانگ بند هم گشتگا من داتگا منی جرینانی پت خدا گشتگا منی جرینانی برات خدا گشتگا منی جرینانی ناکو الله گشتگا منی جرین خدا گشتگا و منی اصحاب و یار الله گچتگا انصار منی الله مددگار منی الله گچتگا در مانی امتا خدای گچین تها اشتباه نبی خدا و تی گچین تها دچار خلل و اشتباه نبی چون اینکه مروچی خدا بلا تشبیه به قول آمیانا یک فردی سر انگشت ایر بکن که ای فرد یا ای افراد من گچتگم بعد از چند روز چند سال خدا پشیمان بگی پشیمان بی خدا اما کسی پشیمان بی که مروچی گچند بانده نزن ایچ طور بی خدایی که آ ذرات و کرات عالمه برو علم یک ذره پوشیده نیست که پیدا و پنهان به نزدش یکی است آه خدایی که زانت حضرت محمد مصطفی علیه السلام ای یارانی که مروچی در کنار رسول خدا علیه السلام تن و من و جان و مال و اولاد قربان کنگا حاضران اشان بعد از پیغمبر وفات و مرگا همشان چنی عشق میخانه یا پاد بیرون ایر نکنن شان نعوذ بالله چه اسلاما پچ نترن کفر نیمویو آیا منصب نبوتا بدوش گرم بعد از رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چی دنیا روگا و دنیا یک گوشه گوشه یا پیغمبر همی پروانه و جانسار اسلاما منتقل کنم به جهان کفر رسیننتی و این نور محمد مصطفی علیہ السلام و وسیله اصحاب پیامبر علیہ السلام بعد به قاره آفریقا برسی به اروپا برسی به آسیا برسی و جهان باید این نور فتح بده ایشان کسانیتن که در راه عشق با خدا در راه عشق با محمد مصطفی علیه السلام برای فتح و فیروزی برای سربلندی اسلام برای به اهتزاز در آوردن بیرق اسلام در هر نقطه جهان وقتی که آن قدم یرکو آب آین فرمان بردارا دریا آن اطاعت کو خشکی آن اطاعت کو جانوران بیابانانی اژدهایان آن اطاعت کو شیران آن اطاعت کو آنی سخنا شیران هم فهمید که چی گشتگم و فورا فرمان برداریش کو حضرت فاروق اعظم زمانه یا وقتی که عراق عرب و عجم فتح با صحابه وقتی که چه دریا و چه رودا رد با ایده ما با اسپانت رود یا کودا با کشتی باد رد ببه ایده ما فرمانده جستگم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کجا سعدیں دائی پیامبر علیہ السلام کسی اینکہ حضرت علی فرمانی در من جز سعد کسی در علم من نی علی علم کم میں یا بازیں پیغمبر فرمانی انا مدینة العلم و علیون بابها من شهر علم و ای شهر علم دروازہ علی هر کسی منی علم شهر لوٹی بگذی باب ای دروازه علی مرتضایی دامن علی دست بجان با صداقت همه پیم که پیغمبر علیه السلام دستوره حضرت علی فرمانی و دا فرمانی که این زمینی مطلبی ذهن آیا حضرت عثمان باره فرمانی من علی علم تها منی علم دائره تو کا منی دریای علم تها بغیر حضرت عثمان احدی نبود تا چه حضرت آدم بگیره تا این دم تا این لحظه یا که آیا این سعادت خدا بدن که یک نبی دو دختر یکی پس از دیگری ازدواج کتو بکن بجز حضرت عثمان همه علیه که گواهی ده پیغمبر علیه السلام بعد چه تمام انسانان دنیای ابو بکر صدیق شجاعت علی چمان دیگه انسان تو که ندیستا همی حضرت علی فرمانی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ باریا گوشی من علم تهان نیستے که پیغمبر خدا علیہ السلام و تی پیت و مات هر دنانا برای کسی قربان بکن پر ببندی بجد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ میدان احد وقتی کفار حجوم کو پیغمبر ترکشوت ایر کو تیری دستا دا ای تیر اندازی کو با کمان و واجه هر تیری که سعد دستا دا وشتی ارم فدا که ابی و امی سعد بجن دشمنان خدایا محمد پتومات عبداللہ آمنا پتو قربان هم ندرم تی سعد بن ابی وقاص وقتی که صحابه چه دریاچه درب ایدیما جست که سربازانا بیچاره آپاش میں چیزی نبرتا هیچ کسی هیچ چیزی گار نه بشن نخیر یک صحابی سرباز یک شو جمعنی یک پیالی من یک کاسگی گاریں آپا وزورتا برتا حضرت سال آپ اخی دستور دنگش آپ ای سرباز کاسگ هر کجا تو برتا دوباره بیاری فوراً چه انسان چابک دستی متیتر چرا آپ موج جند سرباز کاسگ بیرون دارده شانی که با اسب دریار تهرده با بحرین فتح کنگا بحرین کفار که هنوز مسلمان نبودنگا اشکنه اسلام لشکر این مسیر را پیدا گئن گوشیویتی لانچ و قائق و وسائط نقلیه دریایی جمع کنی گوچی آیا یا شان وقتی که دریای کنار رسن آنی فرمان صدیق اکبر خلافت زمان اینشی حضرت صدیق اکبر ایزام کو تگین لشکره مسیر بیابان آب منقطع بی آ شترانی که توشگ و آبش سر حمله فرار کنا فرمانده جمع کن صحابه یا گوشی دعا کنی اللہ دروارا دوباره چرا شتران برگشتن گوبتی آب و توشگ دو پیدا کن دیگه جای آب قطعی بی دعای کنن اللہ تعالی خشکی زمین سر آب پیدا کن ادا که رسن گوشی هیچ نیه وجه چطور رده بین چی دریا آدی مروین گوشتی خدای لطف و احسان ہوتی سرا شما خشکین سرزمین سرا دریاچه پیدا کنگه دیسته پر شما اللہ دریاچه آب شیرین پیدا کو ادا هم اللہ لطف تماشا کنی بسم اللہ اللہ اکبر بکنی ببزی تکبیر صدای بلند کنی اللہ عظمت با و تی اسپانی سنبا احتیاج بکشتی نیسته و یہ سنبا ود آب سرا مثل زمین خاک سرا تا آدم ردبان چه توکل و چه ایمان بلا فاصله یک چشم به هم زدن صحابه با پیاده سوار با سواری و اسب و شتر وتی بدون وسیله نقلیه دریایی مثل خاک و پت سرگوش روگن دریا سر رد بگن آدم ها گذارن بحرین فتحی بی مطمئن خواب آرام تانیم رو جواب تگن که دریا راه بندن تو موتی کشتی جمع کتگن یه برای مسلمانان لشکر مان رسی افریقای شهر قیروان تمروچ یادگار فرمانبری از صحابه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در دوران خلافت حضرت عثمان اسلامی لشکر افریقای قاره فتخنان بیتاب جنگلی رسی بیابانی مشوره بی که ادا باید یک شهری و اردوگاهی برای اسلامی فوجا همیشه ادا حضور داشته بی برای کنترل این منطقه تا که کفار دوباره سرکشی مکنه این جنگل پرخار و بیشه که ادا چا جنگلی درختان و حیوانات اب انسانی بعد ارکنه کا جا گهنی استن بعد همه جا استراتیجیکی منطقه بعد ادا شهری آباد برای اسلامی لشکر استقرارا شهر قیروانی که مروچی هستن در نقشه جغرافیای منطقه آفریقا همه صحابه آباد بودگی شهری در همه جنگلستان دوکا بیشهی که شیر و ببر و پلنگ و درندگانی زندگی جاگاها مار و اژدهای زندگی جاها صحابی اعلان کن بلنده سر صحابی مامور بی اعلان کن ایوها الوحوش والحشرات نحن اصحاب رسول الله ای بیشه شیران حیوانان درندگان ما محمد مصطفی علیه السلام یارانیم با تصمیم گفته اشمه جاها که شما زندگی کنی ادراه چان قطع کنی ادا ما آبادی اڑ کنی مردم بنندینی ما نلوٹی شما اذیت و آزار بگندی شما بایدن چدا وطا انتقال بدی نقل مکان کنی چدا شما درندیان کوچ کنی صحابی یک انتوار بلند بی که چون چاران شیرانی گروه گلا گلا و تی حتی بعضی حیوانات و تی گلوڑ دپا زورتگا یعنی مگی گرگانی گروه ہیں یعنی مگی پلنگانی گروه ہیں تمام مثل مطیع و فرمان برین انسانا و تی چوبی اهل و عیال شگونن تو لشکر لشکر تخلیه کنانا این جنگل آبا و صحابه یا آنی تخلیه یا بعد ادا آبادی ارکو شهری مروچی شهر وسیع و عظیمی بنام قیروان چی ودی یادگار پیامبر علیه السلام صحابی غلام آزاد شده به وسیله رسول الله صلی الله علیه و سلم همی افریقای فتوحات تا یک جای چوتی چه لشکرها سر سیدی جدای بی راه گار کن لشکرها گار کن هم راهانا تن تنها نقطه یه رسید شیر ظاهر چنگو شیر گران پیدا گی انسانی گندگی تک پاری کن تا چند قدمی که رسی تواری کن موشی ای شیر من انا سفینه تو مولا رسول الله صلی الله علیه و سلم منی نام سفینه ایم من پیغمبر غلامو من راه گار کتا من نزانو من امراه کجا رفته گم حیوانات شم بویایی قوت که انسان رد پایا بگیرن قویه من نزانو من امراه کجا یم تا رسول خدا علیه السلام و صحابی نام شیر گوشه کپی مثل یک غلام مطیع سرا پایینی گری دنبا تکان دیان کن گرشی از بین رو آیه چنگولانی تیزی گوشه کن دوی لابا کنان چاپلوسی کنان سرا جهل کتا و ولوسان از لابا و چاپلوسی نرمی نشان دیگا او تی عاطفه اظهار کنگا بس طرف صحابی نزدیکی بی دوباره آیین نزدیکا کیه شهر کن دیما شهر دن و باوتی بدن صحابیا تکان دیان کن یعنی این مسیر حرکت کن تو این مسیر روانه بو بکر من گوتو امران تر برون گوتی رفیقان همراهان به همی طرف آنی بو انسانان اینگو پیدا دی من تر برون گو همه اثر کن شیر آنا اگر راه گار کنن راه نمایی کن بارتی تا لشکر نزدیک رسید همی لشکر وقتی که به جنوب افریقا رسید دریای اطلانتیک شمالی قریبا دریای عظیم و دا فرمانده صحابه دستور و فرمانی وش اسبان بیاره تمام اسب سوار بیای دریای ساحل کناره اسمانی دستان آب تا داخل کنی بوشتی او دا در همی حال که اسمانی دیم دست آن دیم دستان آب تا هم دریای گوشی ای الله یا الله تو خوب زانه مقصد اراده یا که ما نه متکبرانه در کفتگیم برای اظهار غرور ما در نکفتگیم ما برای توسعه طلبی در نکفتگیم هدف میں اسی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پرچم دنیا نشیب و فراز سرا بلند ببی و اگر ای دریای عظیم منی یاران مانع مبوتی ما تا آخرین جای کہ میں اسپانی ٹانگان جاہن دریای ماشنگ وستگیم اگر چنانچہ ای دریا پهناور مانه مبوتین من اراده اشیه که من چی دریای همه دیم برون توحید سنت و قرآن پرچما لا اله الا الله به احتزاز در بیارون ای تزکیه و ای تربیت و ای ایمان و ای عقیده راسخ و ای اعتقاد به وحدانیت الله و رسالت محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در پرتو تربیت و مراقبت مستقیم اللہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل. خدا ذرے نلوٹے کی شانی اعتقاد تا کوچک ترین خلل بھی ہے، شانی نظر اگر یک لحظه از اللہ جل شان ہوئے عظمتا یک ذره اندازه اگر آیانی توجه دیگه طرفی بودتی فورا اللہ تعالی تنبیه آنی سر یاد، خدای هشدار بر آنی یاد. جنگ حنین بین مکه و طائف، پیغمبر علیہ السلام فرماندهی یا 12,000 لشکر همچنکو گشک بو شما را در جلسه قبل و جلسات قبل، ده هزار لشکری که از مدینه همراه پیغمبره، 2,000 نفر کسانی که در مکه اکثریت آنی تازه مسلمانه و یک تعدادی که انگه مسلمان هم نهان گو پیغمبر امراه با. صفوان بن امیہ بدون شک مسلمان بھی صد زره و امکانات جنگی پیغمبر کمک کن در یہ جنگا وات ہم امراہ بھی انگا مسلمان نہیں. عثمان بن ابی طلحہ شیبی کلیدار کعبہ کہ پیغمبر کلید کعبہ در حال کفر با ای تحویل داتا چراک اللہ گوشتا اد الامانات الی اہلها، چید مسلمان نہیں پیغمبر لشکر امراہ ہیں. 12,000 لشکر تا به حال مسلمانانا از ابتدای اسلام تا مروچی ندیست که 12,000 انسان یک مسیر رزم و جنگ و نبردی با کفار یک جا اجتماع بکن. آنی جنگ با کفار 10 نفر در مقابل لشکری، 313 نفر در مقابل هنگی، ایه انداز بودتا. ای اولین بار اینکه 12,000 انسان لشکر بیش از یک هنگ، بیش از 10 هنگ، نه یک هنگ، مسلمین لشکر از مکه به طرف وادی حنین در حرکت. یک مسلمانی دپای لشکر پراهی و دراجی و کسرت و بازی و گندی ای دفع فقط این قدر جمله دریه: لن نغلب اليوم من قلت. مروچی ما اگر شکست هم بریم و آ شکست میں به سبب می کمبود نہیں، مروچی ما هنچو بازی که ما بناب کمی به خاطر کم بودن لشکر ما مروچی مغلوب نبین. دیگه چیزی اگر خدای قدرت وقت ما را مغلوب کن، الله ذوالجلال به همه چیز قادره، ولی لشکر کمی نی مروچی که محسرا کافر گیش ببند تو محسرا غالب ببند. ظاهرا هیچ گونه قباحتی در این کلمه نیست، اما برای مریض یه دماغا ممکنه آیه بویایی همین جمله یک کمی خلاف توکل علی الله و توجب علی الله بو برسینی. الله غیرتا من شمع مربیم، من شمع اعتقادی و عملی تربیت کنو کن، چرا تو ای پیم گوشتا؟ 12,000 نفر تا یک نفری ای کلمه گوشتا تقریبا کل ای لشکر تنبیه کنه، چرا که شان شانی حضور و غیاب، شانی حرکت و سکون، شانی از کوهان بالا رواغ، شانی پایین یایاغ، شانی جنگ کناغ، شانی جلو رواغ، شانی عقب گرداغ، ای تمام قرآن مشمر آجمع گوش که ای صحابه ای حرکات و سکنات قرآن اوراق زرینی زینتن تا قیام و قیامت برقرار. از تصعدون ولا تلون على احد. الله اکبر. این نقشه صحابه گه شو وقتی شما سر کبتی احد کوه نمگا و شما طوریتی که هیچ کسی نمیگه شما را جکتری نگه حوصله نیست این شکست لحظات تو. آن شکست هم خدا تعریف کن، آن شکست هم قرآن اوراق آیات هم تمروجی، آن فتح و فیروزی حالات هم قرآن اوراق طلایی و زرینی و رنگینی صفحات هم. الله عزوجلال همین چو جمله پسند نبو میگه شما حرکات خدا پسند نه، ما نماز و نوانی خدا پسند نه. اگر خدایا آنی پیما میں ذره ذره سرا میں ذره نه میں کره سرا خردو که عملانی سرا نه میں الله تعالی اعلان کتا قرآن اگر شما اگر هر بدی عمل سرا شما را بندیان گرفت کنو ما بقا على ظهرها من احد، روی زمین صافه چه انسانا، روی زمین گره رسترانی جاگاه انسان درم مرتقطه خدا عذاب چه رای حدقطه کم گناه کنگی من شما. ولی الله و تی نبی مکتب شاگردانا و یا چوب گشین که الله و تی کلاس شاگردانا نلوتی که آن انتها ذره ایراد دشمن پیدا ببی و الله تعالی آنها چنان لوتی صاف و پاک بکند که قرآن مجید در آخر سوره احزاب بعد سوره فتح اعلام بکند اولئک الذین امتحن الله قلوبهم، بنی پیغمبر یارا من چنان تربیت کتگم چنان پاک کتگم شانی دل هم الله تعالی شان قلبان من لطارتا سنباتا کتا پاک کتا چرا لتقوا شما وتی دیگانا هیرانانا ظرفانا صاف کنی مایه ظرفشویی جنی مروچی پیسرا شما خاک مشتصفا کتگم که چی رندن نارشت شما نکنی برنجو نان انتا پنده. ولی من اوتی نبی صحابه قلبانا مجلا روشنا از هر آلودگی پاک قرار داتا چرا که چیه ما بکنو لیت تقوی بعد از آئی من پر از پرهیزگاری و تقوی بکنو. این گروه بارا یا کجدهنی بی کسی کجدهنی بکن بترسین چه خدا انتقاما. اگر ما نسبت به این گروه ها اصحاب رسول الله چه آیان که در حیات رسول الله بودتگن چه بعد از وفات رسول خدا اگر کجدهنی بکنه ممکنه مثل همه کافری که نسبت به خود پیامبر کجدهنی کو و مولوی ای واقعا در پرتو حدیث شعر تها ابن بیان که می دهن بلکه هنچو کج با آخرا درستان خود کجدهن بکن گروه پاکن دب چوچو با بله یکی دعا اللہ کج کن دپانا تا عبرت ببندگرانی. آن دهان کج کرده کل تسخر بخاند نام احمد را دهانش کج بماند. حدیث آیا حتی که یک بی ادبی پیغمبر علیه السلام نام مبارکی به تمسخر ونتو و تی دپی تاب و کج کو تو پیغمبر نامی به نمنام لگه ادا کنگا اللہ دک بری ہما کجی اکایا و تو تی دپا ہما پیم کج کو تو واجه نام کج گرگا و با تمسخر گرگا دک بری یک کجی آئی راست نبو با ہما کج دهانی حالتا ثابت بو حاشگوری کج بو تدی زانه که مروچی یاران با وفای پیامبر علیه السلام اهل بیت اطهار رسول خدا علیه السلام شان تا کسی گستاخی کن یا قلم علیه آیان چسته بی اللہ تعالی ممکنه و بوده بدون یک شک شبه یا منش ترا علم نی یعنی انگشتان قلمه یا گون قلمه خشک که همودا یعنی دهن خدا کج کن. کجا شاگرد با وفا بر علیه و تی معلم و مربی گستاخی کن. کجا فرزند حلال زاده این که علیه و تی پدر و مادر دهن کجی و گستاخی بود؟ شان خدای تربیت کو تگینه. همین چو جمله چه دفا در که لن نغلب الیوم من قلتن، 12,000 نفر چون ما کم نهیم، آیان که بعد را گو 13 نفر هزار شکست ده یا 70 و کشن تو 70 اسیر کنن، مروچی 12,000 نفر گونه ذهن تهایی گوشی مروچی اگر کمی و بازی معیار فتح و شکست ببین گور مروچی از کمی ما مغلوب نبی. حضرت که ششم شوال سال 8 هجری شنبه روزا چه مکه حرکت فرمانتگا، سشنبه اسرا وارد وادی حنین بی. از تنگی که باید رد ببا آدم ترا قبلا مالک بن عوف قبیله حوازن 20,000 لشکر رئیسا 20,000 تیر اندازا دو طرف دره یا نندیل تگا، صحابه بی خبر از اشانی کمین بوگایی دوین طرفان دره وارد دره که بوتن، از هر طرف با تیرهایی که چو باران رهتا عنی سرا صحابه سرا چه حوازن کفار نیمگا مواجه بوتن. با ای حالتا پیش روی فایده هم نداشت، صحابه متفرق بودن عقب نشینیش. ثابت قدمانی که گو رسول الله علیه السلام من تا این میدان تا 12,000 نفر تمام فرار بود جهت هم. الله سبق دادن که کسرت و قلت شما را کامیاب نکن تو شکست ندن، الله نصرت هر کس هم را بی آی کامیاب، هر کس چه خدا فاصله بگیری نصرت خدا چنایی دور ببی آیی شکست وارد. میدان نبرد تا رسول خدا علیه السلام قاطری سر سواریم، ثابت قدم پشتاتا تیر هر طرف روان، تیران حکمنی خدای نبی اصابت کنه. حضرت عباس بن عبد المطلب عموی رسول خدا علیه السلام واجه قاطر لغام گرفت داشته، حضرت حارس بن حضرت صفیان حارس بن عبد المطلب صفیان بن حارس بن عبد المطلب واجه دیگه ناکوی فرزند ناکوزاتی آیا واجه قاطر قدم مبارکه پر واجه پاد ایران رکابان سرا واجه رکابدار رکابی داشته گا واجه سواری اشاهم ثابت قدما. ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقه الاسد في اعجامها تجمی. حضرت علی رضی اللہ عنہ جس کو کہ میدان جنگ تھا قوت قلب و شجاعتانی کیفیت چطورتا فرمانتی، هر کس که پیغمبر علیہ السلام نزدیکتر ببوتی آئی چه تمام آئی قلب قویتر و شیرتر آئی اطمینان قلب حاصل بی دغ دغا وشتا دغا. حضرت عباس و حضرت ابو سفیان بن حارس در خدمت پیغمبر علیہ السلام یکی لغام داریں سواریه یکی رکابدار سواریه، صدیق اکبر، فاروق اعظم، علی مرتضی، فضل ابن عباس، حضرت عباس فرزند، اسامه بن زید و یک تعداد معدودی از جمله کسانی که میدان تا با حضرت ثابت قدم بود. کافران منادیه اعلان کو محمد صلی الله علیه وسلم کجایند تی ایجا نصارانی لشکر که یا زودتر به وسیله ما به جنت بروان بطور طنز شگوا یا مارا جهنم راه دیا نه. نبی علیه الصلاه و السلام احساس فرمان که شامل نبوتا تکذیب کنه گه و وعده الهی نصرت پیروزی تکذیب کنه. حضرت دست مبارک پایین کو چه زمین ها مشت خاکی چسبو این هم معجزه ای. شما سوار بی الاغ یه پشتا دست زمین سر برت کنی خاک زورت کنی یه معجزه یا پیغمبر علیه السلام بر پشت قاطر نشسته چه زمین پیغمبر با پنجه مبارک خاک چسته. قبل از شیعه حضرت دست و شمشیر با شمشیر برهنه کن کشی فرمانی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب و همی وضعیتا صحابه متفرق بودن فرمانی که من الله النبی و من دروگوی نه و از لحاظ مجد و شرف و سخاوت و شجاعت من عبد المطلب فرزند و همه که نماز سگم عبدالله ابن عبد المطلب چوکم من به تنهاییش می مقابله کنم. فرمانی عباس لگام ویل که منی قاطره حارس ابو سفیان بن حارس تویل که من رکابه من تنها رو مقابله یا 20,000 لشکره. سبحان الله انبیاء قوت ایمان انبیاء شجاعت انبیاء قدرت بدنی با انسانی های معمولی توان و قدرت قابل مقایسه نہیں. هر نبی جناب رسول خدا علیہ السلام 4,000 مرد بهشتی طاقت اللہ تعالی عطا فرمانده گا. حضرت عباس لگید فریاد اگوشی یا رسول اللہ تو هر به میدان نبرد ایرک پیگوره چی مانی بلکه خدا شان اسلام نصیب کو جهنم ار برمان با تیشم شیرا نو فرمانی گوره توار کن جان نصارانا آیانه که چش چیرا بیعت الرزوانا گو من بیعتش کتا که ما تا آخری قطره خونا و تیگه در راه خدای ریچی چرا مرو چی فرارش کتا مهاجرین کجایا انصار کجایا توارش کن. حضرت عباس صدا بسیار بلنده مثل بلندگو آی صدا رسیدو توار جان یا اصحاب السمره ای آکسانی که اللہ شمار قرآن تعریف کتا لقد رضی الله عن المؤمنین ایز بایعونک تحت الشجره درخت سمر چیرا چش صاحبا شما کو پیغمبر علیہ السلام 1,400 نفرا تا آخرین قطره خون بخاطر حضرت عثمان فدا کنگا که مکہ شہید بوتا کو پیغمبر دست مبارک بیعت کتا کجای مرو شما تمام برگشتا گوشتا لبیک یا رسول اللہ ما حاضری تی خدمت نارد تکبیر اسلام تک هیچ کافری نمند که چه ای مشت خاک رسول علیه السلام پنجه مبارک یک مقداری خاک آن چمانی تامرش آب مشغول بودن چمانی لطارگا خاکانی در کنگا حضرت فرمای حمله کنیشن زر صحابی فرمانی غالبا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگی صحابی که من ای وقتی بود چمان دی چه آسمانا و چه یک پارچه سیاهی نازل بو و درمیان می صفان و کافران صفانی درمیان قرار گه وقتی زمین سرا کبت چه اشیا تعداد بیشماری منی چمان اعتبارا مورچه در حتن ای دشت بیابانش پر کو و من یقین بو که قسم به خداشان ملائکه یا الله تعالی جل شان ای صحنه یا الله قرآن مجید تعریف کن لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ای اصحاب رسول الله، خدایا در جایها و رزمها و نبردهای بسیاری شما را نصرت فرمایند. از آن جمله در روز نبرد حنین صحابه سرزمینی که آیا به خاطر لا اله الا الله اشتاته و شمشیر آزمایی کتا مروچی همه سرزمین و خاکانی نام قرآن مجید زینت اوراق مروچی. سبحان الله، این به برکت صحابه همت مردم را. بدر شهر شهرکا به حنین وادی و کورا الله تعالی به صحابه همت برکتا این نامانا این رودخانه و بیابانانی قرآن مجید پاکین اوراق زینت قرار داتا. چرا که آخاکان سرا صحابه گوش داتا گا اللہ راحتا جهاد خاطر. و یوم حنین اذ اعجبتکم کسرتکم، وقتی که شما را وتی بازی وتی زیاد بودن وتی تعداد فراوانی یک مقدار شمیت تو که یک نوع عجب خودبینی پیدا کو. فلم تغن عنکم شیئا، شما ای 12,000 لشکرا شما را هیچ سودی نبخشه. بازی آشمیگا، کسرت آشمیگا، فراوانی آشمیگا هیچ نفی شما را داد کو تنکو، با این همه شما فرار کو. ثم ولیتم مدبرین، شما پشت مان داد کافران نیما، پشت مان کو تو میدان کو جهتی چه میدان شما. چین گروه پاکی که آنی حرکات، آنی پشت کنزگ، آنی دیم کنزگ، آنی جنگ کنگ، آنی صلح کنگ، هر حرکت خدا قرآن تا ستایش کن، تعریف کن، تا مروچی قرآن اوراق زینت. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها. الله ذو الجلال شيا بعد وتي آرامش و اطمینان سکینه و آرامش و تی رسول و مؤمنان سر نازل فرمائیں و لشکرهای خدا را هدا که شما به ظاهر ندیستن. و عذب الذين كفروا، خدا کافرانا با عذاب وتی روبرو کو. و ذالک جزاء الکافرین، کافران همی پیمی سزای مستحقتا. 70 نفر کافر کشگو. بنی جشم سردار 100 ساله درید بن سمه بخاطر کهن سالی مالک بن عوفا آئیے تجارب و تجربیات استفاده پا پاد ربط نکن سبیر مرد 100 ساله و نابینا فرماتگی تحتی سرش کتا افرادا تحت بدرا کتا گو بلی مارا رهنمایی که 100 سال عمر انتیشی تجربیات رزمی و نبرد جنگ زیادا مارا همکاری کن. دوره درمیان راه اشکون که جنینانی دب تواره، چکانی گریه وگه تواره، پس و گو کو هشترانی آوازه جست که نابینا این وقت چی که من چی بود تا که من جنین دب تواره اشکونه گو ایلشکر تو کن حوازنا و تی جنین زورته گتا و تی چوکش زورته گتا و تی مال و رندش زورته گتا و تی زر و تلاح نقره زورته گتا. گوشتی که کسی دل پرشان مبندی و پورا با ثابت قدمی تا اسلام نعوذ بالله نابودی بعد استقامت بکنم جنگ بکنم. امیدوار مبند که چیزی ما رو پشت بده هستیم پیمی خاطرشانی زورته گتا. اطلاعش دا که بله حوازنا و تی تمام مال اموال رینده احشام جن چوک طفل په زورتگن در حتگن که ما ای جنگا کارا یک سره کنیم اسلام مسلمانانی. درید بن سمه گوشی که نهایت احمقانه حرکتی شما بکن جنگ تا جنین کاری شر کن، خردین چوک کاری شر کن، حیوانو پسو گو کار شر کن، جنگ شمشیر کن تو بازوی توانمند. یا الله شم پت در رینی. مالک بن عوف رئیس لشکرین 20,000 فرمانده هین گوشی که درید عقل خراب بوتا پیر عمری بازن بی عقل بوتا ای حبر نگروما بلی جنین امراهان چوک امراهان مال رینده امراهان ای وقتی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه مجتمع بودن بعد از شکست اولیه و حضرت ای مشتخاک دور دعانی طرفا و الله هم قرآن فرمائی و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما ای منی نبی وقتی که توی مشتخاک دور دا تو نجت آیانا خدای جتا ای وقتی صحنه برگشت کفار شکست و درید بن سمه آیه بڑکنوکان زورتو به طرف اوتاس آبادی فرارش کو مالک بن عوف گلشکر یک باقی پشکا به طرف شهر طائف فراری بو قلع طائف تحرفتا و ادهی به مناطق دیگا پیغمبر علیه السلام و فرمان دهان مختلف دستور ده حمله کنیشن سرا تعقیبش کنی چی حوازن لشکرا 6000 نفر دستگیر کنه گو اسیر بو جنین و چوک و مردین و جوان و کماش 6000 انسان اسیر بود مسلمانان دستا بندی بود 24000 شطور مسلمانان به غنیمت بود 40000 گوسفند و 28000 مسقال به تعبیر قدیمی 4000 اوقیه نقره که معادل 28000 مسقال نقره مسلمانان به غنیمت بود چه کافران نبی علیه السلام ای اموال غنیمت تعداد صحابه یا دوشت برج جعرانه 21 کیلو متر چه مکه فاصله ها یکی از مواقیت عمره این بود که پیغمبر علیه السلام در پایان 18 ذوالقعده بعد از تقسیم غنائم چه مود شپا محرمانا احرام بس که هر کس از لشکر متوجه می بی تمام لشکر دوباره مکه و نو دوباره دی بی احرام بس تو عمره ادا فرماین تو پتر او طائف محاصره پیغمبر علیه السلام تشریف بود جریان طولانی و وقت 5 دقیقه پشت گفتا نهایتا همان نتیجه که من جمعه گذشته مختصر عرض کو پیغمبر علیه السلام بعد از محاصره طائف برگشت و اوتاس جنگ تا درید بن سمه به درک واصل کنه بو بعضی صحابی شهید بودا حضرت عبید ابو عامر ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه ناکو که فرماندهت او تاس جنگ شهید کنک بو ابو موسی اشعری ایت جانشین کو دوباره کافر ایک آئی ناکوی شهید کو تگا آئی به جهنم رہ دا و ناکو نفس انگا مانا خوش خبری دا مشتی که عمو تی قاتل من به درک واصل کنائی حضرت عبید ابی عمرا واجه خدمت السلام پیام طور رہ دا مشتی حضرت السلام برسیم ابو موسی اشعری گوشت و حضرت تقاضا کم که برای من دعای کن حضرت ابو موسی اشعری گوشی وقتی که ما یهتی واجه خدمتا جعرانه یا ما کار گزاری بطی مطرح کو عبید ابو عامر شهادت موضوع و آئی درخواست دعا ما مطرح کو واجه ارکب وضوعی گه اردو کی کٹ کی کٹی یہ تحتی سرا واجہ و دراج کا شتگا دزمازی کے با جمعی کے صحابہ حضرت واجہ دعا فرمائے اللہم مغفر لعبید ابی عامر حضرت ابو موسیٰ عشری عرض کو واجہ پا مہم دعا بکا حضرت علیہ السلام برائیم دعا فرمائے یہ حدیثیں کے واقعی ہیں کہ بعضی جاہلی ملانما استدلال کنه که میت پرسا که روی گوشی دستان برز کنه دعا کنه نا عبید ابو عمر باره پیغمبر دست برز کو دعا یک قصه حاقیت و جریانه گو پرس دیوانه چه ربی هست هنو هم یکیه ده جمعه رو چه هر روچ اعلان بین که فلان مردم ها تقاضی دعا کتا پوت مریضا دعا کنی اللہ شفا ده شیما هم کنی هنچو پیغمبر ها کتا شفا پیغمبر سنتی ما هم کنی فلان مردم مرتا پرای دعا کنی میں اعلان کنی اعلان کن دعا کنی مسلمان ها فلانی فلانی مرتا گئی هفتا یا این قوم ها پامیلان تقاضی دعا مغفرت کتا خدا شفا مغفرت کن فلانی بلانی مریضا دعا کنی خدا شفا بده شیما هم کنی اگر دس برس کنی ہم دعا کنی اشکالی ندار بلو پیغمبر ہوا یکی اچھی پرسی کہ معشمہ داشتا کسی پرس نداشتا یہ دولے یکی ثابت کنی پہنی پرس دار دار گورا مرد ہم آئیں چی برسی بھی دس برس کنگ ورز نکنگ حضور حضرت علیہ السلام وقتی کہ جعرانہ برگشت ای غنام جمعتا حضرت احساس ہستا ہے مردمانی جنین اسیرا دختر اسیرا طفل اسیرا واجه های بری تقسیم نکو غریمت مالا دوازده روش بعضی رواتان ده الى دوازده روش واجه داشت صبر کو همی دار که بلکه اگر قبیله حوازن بیه منت بگره مسلمان ببا و تی بندیگان بلوت منش تمام غنیمت برگردیم تمام غنیمت ها 24 هزار شطور و 40 هزار گوسفند شش هزار انسان ها تاریخ انسانی تا بشری تا اپنی قوت قلب در سخاوت و شجاعت نظیر در دنیا کجا انسان تا جز رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ما ده دوازده روچه بعد که از حوازن کسی نیاد واجه غنیمت تقسیم کتا بعضی افراد معلفت القلوب تازه از مکه مسلمان بود تگه هم راحتا واجه صد دو صد سی صد شطور یک نفر یادا سی صد هشتر یک نفر یادا نئے ملکان تاریب شکو وحدان کا پلان واجہ کاریا چھو مجھے مردمہ ہم گری زور بیئے جستا مالے گری با انگو پلان ملائے سرکا گوشی افسی دادی سوار بوگا ہے پشتری دادی رسول خدا علیہ السلام یک نو مسلمان یا مکہ سی صد شطر آئیے جائزے دان چنی اموال یہ 28,000 مسقال نقرہ تقسیم بھی 6,000 انسان بعنوان برده و غلام کنیز بین مجاہدین تقسیم با بعد از شی وفد حوازن 9 نفر انتا مالک بن عوف ہم گونے ہمار رئیس و سرداری کی 20,000 نفر لشکری مجارتا علیہ پیغمبر یا یہاں پیغمبر خدمتا مسلمان با بیعت کنا به دست مبارک پیغمبر علیہ السلام و آیانی خطیب زهیر بن سرد الفاظی خیلی جالب ہیں در سیرت المصطفیٰ نیسی قبیله حوازن خطیب سخنور نماینده سخن در محضر پیغمبر به نام زهیر بن سرد اشتی واجه دیما به طور ادب لگی حبر کنگا عرض کن یا رسول الله در میان ای اسیران تیوتی تریان گونن تو گون تی خالیان گونن و تی شیر دیوکان گونه گون حضرت حلیمه سعدیه قبیله گونه گون حضرت شیما نبی علیه السلام رضائی گوهار گونه گو اسیران تا صحابه دیم بیان کو گشت من شمه نبی حضرت رسول علیه السلام گوهارون شیری رضائی گوهارون حضرت تفلی و شیر خارگی تا بڑھ کنو کو چستیر کنو کو وقتی که منی ماتا یہ شیر داتا دہات و رستایتا پیغمبر علیہ السلام خدمت یارک بو یہ مطلب کو شک بو واجہ فرمائیں کہ تی دعوی صحت دلیل چی ہے وہ تی دست ہے جائے پیش داری گوشی حضرت یہ تی مبارکین دنتانانی نشانی ہیں ہما حردیت ہو یا بری من ایدہ گستا جائے تھا حضرت دندان مبارک ہم از یک زیبائی خاصی از یک ردبند خاصی برخوردار تھا بعد سالها حضرت جہیا شناسائی کو کہ منی دنتانانی نشان دست سوا تصدیق فرمائیں کشی من گوھار ہے ہمشاہ سخنور گوشی کے تی تروان تی گوھاران گونا تی خالیان امیان گونا انتو گوم اگر یک بادشاہی امیری گمائی پیمین تعلقات برقرار ببوتے ای باز مہربان بو در حق ما بلے قسم بخدا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی مثالا گو پادشاہی سلطان روی زمینی تی مثال پیشکنہ خلاف ادبے تی شان چ سلاطین روی زمینہ بالا ترے مولانا قاضی سربازی رحمت اللہ علیہ چقدر زیبا گوشی چقدر زیبا حضرت تعریفہ در حد دعوت بیان کیا چی سلاطین دنیا و شاہان عالم نیرزند موی بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام روی زمین سلاطین و پادشاہان حضرت بلال غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یک موی سری ارزشش نیست قربان ہم آئی سلا حضرت شام چه ملائکہ ارفع و آلائیں آئیے مجلس ادبگاہ جبرائیل امین اسرافیل علیہ السلام ہیں یہ ما ادامہ دیں سخن ورگشی یا رسول اللہ ترا میں سرا مصیبتی کی حتا توبہ خبر ہے تو میں سرا احسان بکام میں سرا لطف و کرم و احسان و بخشش بکام و یک قصیدہ مفصلی دربارے تظلمہ و حضرت علیہ السلام تعریف وانی کہ شما معدن جود و سخائی شما فیض و بخشش ہے مرکز شما خاندان ہے و تو اللہ رسول ہے امن علینا یا رسول اللہ فی کرمی امن علینا رسول اللہ فی کرمی فَإِنَّكَ الْمَرْءُ نَرْجُوهُ وَنَدَّخِرُ کسی کہ ما چنائی امید کشی آئی لطف احسان فقط تی ذات نازنین اے اللہ النبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول علیہ السلام وقت مام نہایتا آئینی اسیرانا انسانی آزاد فرمانی واجہ فرمانی من دہ دوازدہ روچ پر شما انتظار کتا شما نہیں ہتی ہنو من تقسیم کتا گیا مجاہدین حقا سربازان اسلام حقا ولی شما یہ تگی مسلمان بود تگی نادم و تائب بود تگی شما را چھ دو چیز اختیار ہیں وہ تی مالان لوٹی ہشتر و پس و گوک و رندیانا و زر و تلاح و نقریانا شر و تی افراد و مردمانا جنین و چوک و ای اسیران لوٹی شر دو چیز میں شما را ندے ہوں چون شان در واقع حق ہر چی کہ منی سہمیں بنی حاشم سہمیں من داتے شمارا ولی سربازانی حق کا من داتے نکنن چون تقسیم بودتے گن چرا شما دہ روچ دوازدہ روچ انہوں یادتے گی اصرار کنا اولا کہ ہر دو چیزا برا من برگردین نہاتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی کنا دو چیز انتظار مبی چون سربازان اسلام حق کا من زائد نکنن انسانان لوٹی شر و تی مردمانا و تی مالانا شر آخر چارن کے دو چیز مار دے گی نبی کشی وجہ گر مالانا رہائی کنے میں افراد مارا برگردین بدے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یا جمع کان و فرمانی کہ ان اخوانکم اتاکم اتوکم تائبین شمیں براتا مسلمان بودتا توبہش کتا یہاں تگا وإي أموال شمي حقا ولي پیشنهاد شيء كي أسيرانا بندگانا مردمانا برگرديني ومن وعده كنو كي إن شاء الله زودترين فرصت تا در آينده خدا فتح پيروزي بياري ما اشيه وسنده برا شما تكميل كنو مش جبران كنو شما ردين اگر شما راضي برش گرديني تمام گوشن رزينا رزينا ما رزينا اي الله رسول و یک لمحه تا 6000 انسان اسیر به اشاره ابروی رسول الله علیه السلام و تی آزادی دوباره حاصل کنه و تی آزادی کسب کنن تو و تی قبیلان طرف را حدک کنن. حضرت شیمایا پیغمبر علیه السلام خیلی احترام کنن فرمانی تو اگر ننده منی گوهار رضایی پانگه منی امراه به یای من تی خدمت کنن اگر روی گوت قبیله هم تو صاحب اختیاره وشی حضرت ما گو قبیله هم راه برو نبی علیه السلام خوشتری دنتی مولدی دنتی دیگه احسان و ناز و نعمتی دنتو به احترامی برگردینی دی رضایی گوهارها صلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.